الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. تو ہم سورہ التکویر میں تھے کہ نریشن چین میں ہے جبریل. تو آپ ایک بار پھر جائیں سورہ تکویر پہ 30ویں پارے میں کہ جبریل کی اللہ کریم نے کیسے کنفرمیشن کروا دی، کیونکہ نیریشن چین میں راوی یا نیریٹر اس کی توثیق اہم ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مجھے دیکھیے، کہ احادیث کے نیریشن چین میں الفاظ کو پہلے نہیں دیکھا جاتا، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے ہو نیریٹڈ دی حدیث. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ابن عساکر، ابن خزیمہ، ابن حبان، صاحب آپ کنز العمال، امام احمد، مالک ابن انس، امام شافی، محمد ابن حسن، اور ہو ہیز نریٹڈ دی حدیث. دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو، دین وی فائنڈ آؤٹ دیٹ واٹ از دی نریشن چین آف دیٹ بک ریگارڈنگ دیٹ حدیث، کہ اس حدیث کا نریشن چین کیا ہے. صحیح، تو نریشن چین میں اگر پانچ راوی آئے ہیں، کیا ہے پانچ راوی، تو ان پانچ راوی کی بایوگرافی پر سٹڈی کرنی پڑتی ہے. یہ جو حدیث قبول کرنا اور رد کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سارے رطب اور یابس، خشک اور گیلے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر ایک چیز کو رد ہی کر دیتے ہیں. نہ ان کو خدا کا خوف ہے، نہ ان کو خدا کا خوف ہے. صحیح، سارے اتنے جری اور بہادر ہیں کہ یہ بھی اللہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کو ہینڈل کریں گے اور وہ بھی ہینڈل کریں گے. صحیح، یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ اگر حضور نے کوئی بات نہ کہی ہو، ایک آدمی نے کہا حدیث میں آیا ہے، جب حضور قیامت کے دن پوچھے گا Who told you I said it، کس نے بتایا تھا آپ کو، میں نے کہا ہے. صحیح، کون سی اتھارٹی پر آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں آیا ہے، یہ نمبر ایک. آن دی ادر ہینڈ، او دس حدیث از ضعیف. Yes. جب حضور اس سے پوچھے گا Who told you this is ضعیف، What was your source. صحیح، اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو بھی بول پڑتا ہے ہم اس کو سن لیتے ہیں. اس نے وہ ایک ٹی وی آتا ہے، پتہ نہیں کیو ٹی وی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پیس ٹی وی آتا ہے، کوئی کیو ٹی آتا ہے، کوئی فلان ٹی وی آتا ہے. اس پر ایک ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے تھے، صحیح، اس پر ایک پروفیسر صاحب لگے ہوئے تھے، اس نے یہ بات کہی ہے. صحیح، شریعت اسلامیہ میں تو فرسٹ آف آل یہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹس دا بایوگرافی آف دس گائے، یس، ویئر اینڈ ود ہوم ہی اسٹڈیڈ دین. صحیح، ہم تو اس میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بات اس کی ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ثانوی بات ہے، یہ سیکنڈری ہے. سیکنڈری، فرسٹ آف آل اگر کوئی آپ کو کوئی میڈیکل کا نسخہ بتلا دے تو سب سے پہلے تو آئی فائنڈ آؤٹ کر دے کہ یہ کوئی عطائی ہے یا ڈاکٹر ہے. صحیح، اس نے ڈاکٹری اسٹڈی کی ہے، یس، یہ از ایم ڈی، MD. Then you go ahead. کبھی آپ سیکنڈ اپینین لیتے ہیں اور کبھی نہیں لیتے. لیکن کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں تو اس کے حوالے سے اس نے آپ کو بتا دیا کہ لے لو یہ انٹی بایوٹک، کہا ہوتا کہ کڈنی کا بیڑا غرق ہو جائے. بس میں آ گئی، تو ہماری کڈنی تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیور یہ قیمتی ہے، اس حوالے سے ایرے غیرے کے میڈیسن نہیں لیتے کہ یہ ٹربل پیدا کرے گا کڈنی میں، اسٹمک میں، ہارٹ میں، لیور میں، یا کسی اور میں. لیکن دین کی کوئی اہمیت نہیں، جو الو کا پٹا جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. کتنے خطرے کی بات ہے کہ نہیں، کتنے خطرے کی بات ہے. صحیح، تو نریشن چین میں ہم پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس نے روایت کی ہے. نمبر ایک، نریشن چین میں جو راوی ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، تو ان کی بایوگرافی محدثین سٹڈی کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا فن ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بھی محمد کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امت نے صرف اس کے احادیث محفوظ نہیں کیے جن کے واسطے سے احادیث ملے ہیں. صحیح، ہزاروں کی تعداد میں راوی ہیں، سینکڑوں کے نہیں، ہزاروں کے، ہر ایک کی بایوگرافی، ہر ایک کی بایوگرافی انہوں نے لکھ لی ہے. صحیح، اور اس کی حیثیت بتلا دی ہے کہ یہ آدمی پیدا کہاں ہوا، کس قسم کے گرانے میں پیدا ہوا، اس کا ماحول کیسا تھا، حکومت کا ٹرینڈ اس زمانے میں کیسا تھا، یہ آدمی پڑھا کہاں سے، کس کس سے پڑھا، اور جب پڑھا تو اس کے بعد اس نے پڑھایا کس کو، کس کس نے اس سے اخذ کیا، یعنی لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا کہ نہیں. بعض اوقات یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، میں کبھی کبھار یعنی رات کو اگر جب توفیق نصیب ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ لوگ سننے آتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی کو پڑھائیں لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی، کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صحیح. تو ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں سند دیتے وقت یہ حکم دے دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس پڑھنے آ جاتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ نے پیسے نہیں دیے، اللہ نے ان کو انسپائر کر دیا کہ جائیں اور وہاں سیکھیں. بس تو یہ بھی وہاں پہ بایوگرافی میں وہاں فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو مولوی بن گیا، یعنی احادیث لے لی، معتمد اساتذہ سے لے لی، لیکن کیا یہ بھی معتمد تھا، لوگ بھی اس سے لے رہے تھے کہ نہیں، کہ لوگ بھی اس سے لے رہے تھے کہ نہیں، یہ نمبر تین. اور نمبر چار پھر یہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی حافظے کے حوالے سے کیسا تھا، اس سے بھول چوک ہوتی کہ نہ ہوتی. صحیح. نمبر دو، یہ کردار کے حوالے سے کیسے تھا، یہ سنت اور مستحبات کے ساتھ کمیٹڈ تھا یا لاوبالی قسم کا تھا. تو اگر وہاں لاوبالی تھا، سنت کا خیال نہیں کرتا تھا، تو یہ حدیث کا بھی خیال نہیں رکھتا ہوگا. صحیح. تو وہاں محدثین اس پہ مارک لگا دیتے ہیں کہ اگر اس کی حدیث میں جو مضمون ہے، اس سبجیکٹ کی تائید اگر کسی دوسرے مستند حدیث میں نہیں آتی ہے تو پٹ اٹ آن سائڈ. صحیح. اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں. صحیح. اور وہاں پہ محدثین کہتے ہیں وہ فی فلان مقال، کہ فلان کے متعلق محدثین نے بات کی ہے. بس وہ آسان، وہ گالیاں تو نہیں دیتے کہ محدثین نے کہا کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح ہم الفاظ کہتے ہیں کہ وہ بڑا دل آدمی ہے. محدثین تو ایسا نہیں کہتے، بس وہ تو بڑے مہذب انداز سے کہتے ہیں وہ فی الحارث مقال. صحیح. اب پھر آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ محدثین نے جو اس آدمی کے متعلق بات کی ہے، کیا بات کی ہے. وہاں پہ محدث تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں میں مقال ہے، مقال میں اس کے متعلق بات ہے، اس کے متعلق بات ہے. تو پھر آپ وہ بات فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کے متعلق کیا بات ہے. صحیح. تو وہاں محدثین اس کے بایوگرافی میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا متقی آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لیکن اس کو تھوڑی سی نفسیاتی بیماری تھی، کبھی کبھار اس کو وہم پیدا ہو جاتا. کبھی کبھار کیا ہوتا، اس کو وہم پیدا ہو جاتا، یا یہ آدمی بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا. صحیح. لیکن 60-70 پر جب پہنچ گئے تو اس کے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، کبھی کبھار یہ بات بھول جاتا تھا، کبھی کبھار یہ بات بھول. تو اگر جو حدیث اس نے حافظے میں اس بیماری کے آنے سے پہلے نقل کی ہے تو وہ تو محدث لے لیتے ہیں، لیکن اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اگر کہ یہ حدیث اس نے نقل کی ہے یا روایت کی ہے جب اس کے حافظے میں تھوڑا سا فرق آیا تھا، تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دے دیتے ہیں کہ اس کو کنفرم کروائیں گے کہ پہلے والا تو کنفرم ہے کیونکہ آدمی معتمد ہے، لیکن بعد میں اس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری آ گئی تھی، اس کو کبھی بھول ہو جاتی، تو پھر وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے. بس ان میں آ گئی ہے نہیں، یہ بڑا محتاط فن ہے. صحیح. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حدیث کے حوالے سے تو بنیادی طور پر چار قسم کے ہیں، سند کے اعتبار سے کتنے قسم کے، چار قسم کے. ایک کو متواتر کہتے ہیں، ایک کو مشہور کہتے ہیں، تیسرے کو خبر عزیز کہتے ہیں، اور چوتھے کو خبر غریب. یہ تو آپ یاد رکھیں. صحیح. میں نے بتا دیا تھا، آپ لوگوں نے لکھا ہے، ابھی یہ حافظے کی بات ہے. صحیح. کہ ایک خبر متواتر، ایک خبر مشہور، ایک خبر عزیز، ایک خبر غریب. تو خبر غریب وہ ہے جس کو ایک بندے نے نقل کیا ہو، یہ بعد میں پھر پتہ لگائیں گے کہ وہ بندہ قابل اعتماد بھی تھا کہ نہیں، وہ تو دوسرا بحث ہے، لیکن پہلے تو حدیث کی حیثیت معلوم کرنی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ خبر غریب ہے کہ عزیز ہے، مشہور ہے کہ متواتر ہے. تو یہ خبر غریب ہے، ایک آدمی نے نقل کیا ہے. اور بعض اوقات ایک حدیث صحابہ کے زمانے میں غریب ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ عزیز یا مشہور کے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یا ایون متواتر کے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ حضور سے تو حدیث ایک صحابی نے نقل کی ہے، لیکن اس سے 10 آدمیوں نے پھر نقل کی، پھر ان سے 50 آدمیوں نے نقل کی. بازے میں آ گئی. صحیح. تو اب پھر ہم اس کو کہتے ہیں غریب نسبی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غریب نسبی. صحیح. کہ ریلیٹیولی یہ غریب ہے، یعنی یہ ایز اے ہول غریب نہیں ہے، کیسے ریلیٹیولی یہ غریب ہے کہ صرف صحابہ کے سٹیج پر وہاں ایک صحابی نے نقل کیا ہے. صحیح. تو صحابی اگر ایک ہو یا 100 ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحابی ایک ہو یا 100 ہو، تو 100 بھی قابل اعتماد ہے اور ایک بھی قابل کسی صحابی پر تو ہم مارک نہیں لگا سکتے کہ صحابہ نے جو فلاں تھے قابل اعتماد، انا للہ اپنے ایمان کو زوال کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کو تو اللہ نے سرٹیفائی کیا ہے قرآن کریم میں. صحابہ کی سرٹیفیکیشن کس نے کی؟ اللہ نے. اللہ نے فرمایا اولئک خیر البریہ، میرے مخلوق میں ان سے بہترین مخلوق ہے نہیں. صحیح. تو آپ کسی پر مارک لگائیں گے تو آپ تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. صحیح. اس لیے تو میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ تاریخ پہ یقین نہ کیا کریں. کبھی کبھار تاریخ کی کتابوں میں ہم کچھ بکواس پڑھ لیتے ہیں تو حضرت معاویہ کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. صحیح. حضرت عائشہ کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، عمرو بن العاص کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، کسی اور صحابی کے خلاف. ارے خدا کے بندے، آپ کو خدا کا خوف نہیں؟ اس میں تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. بس ان میں آ گئی، کیونکہ صحابہ کو تو اللہ نے معیار بنا دیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس. اگر ایمان رکھنا ہے تو اس طرح ایمان جس طرح صحابہ نے رکھا تھا، اور وہاں پہ اللہ کریم نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کروا دی جس طرح ابو بکر نے رکھا تھا، معاویہ والا جو سے ایمان نہ ہو، جس طرح علی نے رکھا تھا، ابو سفیان والا ایمان نہ ہو. اللہ نے سارے صحابہ کی بات کی. کس کی بات کی؟ سارے. چاہے اس نے حضور کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارا ہو، ایمان کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی گزارا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. ایمان کے ساتھ اگر کسی نے ایک لحظہ بھی گزارا ہو پیغمبر کے ساتھ اور ایمان پہ مرا ہوا ہو، تو اس کو سٹیٹس مل گیا کس چیز کا؟ صحابی کا. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے. پاس میں آگے، بھائی آپ کہاں تھے؟ صحابی کا نزول. خیر حدیث میں تو بات کریں گے کیا وہ حدیث سند ثابت ہے کہ نہیں ثابت، لیکن صحابہ ان کی توثیق قرآن کریم نے کروائی ہے. کس نے کروائی ہے؟ قرآن کے ایک آیات میں نہیں، دسیوں آیات میں، بیسوں آیات میں. تو اینی ہاؤ، اب نیریشن چینج جو قرآن کے حوالے سے ہے، تو میں نے کہا کہ ایک تو خبر غریب جس کو ایک نے نقل کیا ہو، عزیز جس کو دو نے نقل کیا ہو، خبر مشہور تین سے زیادہ نے نقل کیا ہو، اور خبر متواتر اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ ان کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے لوگ مختلف شعروں سے وہ جھوٹ پر اتفاق کر گئے، چلو ایک بات بنا دیتے ہیں. یہ کوئی شورا کونسل تھا جو انہوں نے بنا دیا؟ ان کا کوئی شورا کونسل تھا حدیث بنانے کے لیے؟ بات ذہن میں آ گئی. اور پھر میں نے کہہ دیا کہ کبھی حدیث سند کے اعتبار سے تو عزیز یا غریب یا مشہور ہوگا، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ متواتر ہو جاتا ہے. عمل کے اعتبار سے وہ متواتر ہو جائے کہ بھائی یہی عمل، تابعین سارے کے سارے یہی عمل کرتے رہے. تو حدیث اگرچہ صحابی ایک ہے، تو حدیث کی حیثیت، ہاں، اصول حدیث کے حوالے سے تو خبر غریب ہے، یا صحابی دو ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے تو حدیث کی حیثیت خبر عزیز ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ حدیث کیا ہے؟ متواتر. کیا ہو گیا؟ متواتر. اب جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، تو میں نے کہا کہ اس کے دو حصے ہیں سند کے. ایک حصہ حضور سے ہمارے تک جیسے کس طرح پہنچا، حضور سے امت کو کیسے. 140,000 صحابہ نے حضور سے سیکھ لیا. متواتر تو کیا، ہاں 10,000 بار متواتر ہو گیا. صحیح. ملٹیپلائڈ بائی 10,000 اور ملٹیپلائڈ بائی 100,000. صحیح. 140,000 صحابہ نے حضور سے لے لیا، اور پھر ان کے بعد تو تعداد گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے. ان کے بعد تو تابعین کے زمانے میں تو ملینز نے لے لیا. صحیح. اور تابعین سے اگلا زمانہ آ گیا تو ٹینز آف ملینز نے لے لیا، اور ابھی تو بلینز لے لیتے ہیں. صحیح. کیونکہ مسلمان سب سے پہلے بچے سے کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن کریم. چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، جب پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں لے جاتے ہیں؟ مسجد میں لے جاتے ہیں. تو وہ تو بلینز مسلمان، وہ جنریشن آفٹر جنریشن. تو اس حصے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن حضور کیسے ریسیو کر گئے؟ تو وہاں پہ تین انٹیٹیز ہیں، اللہ جس نے بھجوایا، جبریل جو لے آیا، محمد جس نے ریسیو کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس چین میں تھری انٹیٹیز ہیں، اللہ جس نے نازل فرمایا، جبریل جو لے کے آیا، محمد پاک جس نے حاصل کیا، جس نے ریسیو کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں تک اللہ کی بات ہے، ہاں، تو اللہ کو ثابت کرنے یا اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ تو آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج کی وجود کی دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے تو دلائل نہیں دینے پڑتے، خود سورج ہی اپنی دلیل ہے. صحیح. اب جبریل یہ کیسے تھے؟ جبریل یہ کہ تو یہ آیات نیچے دیکھیں، سورہ تکبیر نکال لیا آپ لوگوں نے؟ آیت نمبر 19 سے لے لیں. وہ تو خیر اللہ قسم اٹھا لیتا ہے. انہو لقول رسول کریم یقیناً یہ قرآن لقول رسول کریم لایا ہوا کلام رسول قاصد کے کریم جو بڑا عزت والا ہے. کریم کا معنی ایسا قاصد یہ قرآن لے آیا ہے جو بڑا باعزت قاصد ہے. صحیح تو ٹھیک ہے عزت تو ہوگی ہاں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آئینی سربراہ لیکن قوت اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی. صحیح جس طرح برطانیہ کی ملکہ ہے برطانیہ کی ملکہ سٹیٹس تو اس کی بڑی ہے آسٹریلیا کینیڈا برطانیہ اور بہت سارے جزائر سبجیکٹ ٹو ہر کوئین شپ صحیح اور ہر کنگڈم لیکن اس کے پاس کوئی قوت ہاں یہ سمبولک ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل وہ عزت والے ہیں لیکن سمبولک نہیں ہے. ذی قوت وہ قوت کے مالک ہیں اور کس کے پاس قوت کے مالک ہیں عند ذی العرش عرش کے مالک کے نظر میں قوت کے مالک ہیں یعنی اللہ کی نظر میں بڑے قوت کے مالک ہیں. صحیح مکینن بڑے مرتبے والے ہیں مکینن سٹیٹس کی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پاور ہے اس کے پاس سٹیٹس بھی ہے. پاور تو پولیس افیسر کے پاس بھی ہوتی ہے سٹیٹس اتنی بڑی نہیں ہوتی. صحیح عند ذل اور پاکستان میں صحیح یا سبحان اللہ جو طاقت پٹواری کے پاس ہوتی ہے وہ تو گورنر کے پاس بھی نہیں ہوتی لیکن سٹیٹس کا نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا کہ نہیں سنایا تھا کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا پاکستان کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے چیف اس سے بڑے کون ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے چیف ہیں. کہا اس سے بڑے کون ہے اس نے کہا کمشنر جو ڈویژن کے چیف ہوتے ہیں. اس نے پوچھا اس سے بڑا کون ہے اس نے کہا گورنر صاحب جو صوبے کے چیف ہوتے ہیں. اس نے کہا پھر اس سے بڑے کون ہے اس نے کہا پریزیڈنٹ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں. یہ ایوب خان کے زمانے کی بات ہے جہاں پہ قوت کس کے پاس تھی پریزیڈنٹ کے پاس. تو اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ سے بڑا کون ہوتا ہے اس نے کہا خدا کے بندے پریزیڈنٹ سے بڑا تو اللہ ہوتا ہے. ایک ملک میں پریزیڈنٹ سے بڑا اللہ ہوتا ہے تو اس نے وہاں پہ اس نے پیریڈ نہیں لگایا اس نے کہا کہ اللہ سے بڑا کوئی ہوتا ہے. صحیح تو اس نے کہا اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ بھی ڈسا ہوا تھا وہ آدمی ڈسا ہوا تھا پٹواری کا تو اس نے کہا کہ اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے لیکن میرے خیال میں اللہ سے بڑا پٹواری ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ نے آپ کو زمین دی ہوتی ہے جب وہ اسے گم کر دے اللہ کی زمین آپ کو. اور کچھ لوگ سٹیٹس کے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں متاغن سما اللہ کے وہ اوبیڈ ون ہیں فرشتے اس کی بات پر لبیک کہہ دیتے ہیں. صحیح پھر یہ بات انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سٹیٹس تو اس کا ہوگا. اب پاکستان میں تو سارے حکمرانوں کا سٹیٹس ہو جاتا ہے قوت بھی ہوگی لوگ بھی بات مانیں گے لیکن وہ خود خائن ہوتے ہیں چیٹر ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا امین جبریل یہ بڑا ٹرسٹ ورتی ہے یہ کوئی چیٹنگ نہیں کرتا. صحیح اب اس جگہ کو محفوظ رکھیں اور آپ جائیں سورہ البقرہ پتا ابن سوریا اس کا نام ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ابن سوریا سواد کے ساتھ عبداللہ ابن سوریا. تو اس نے حضور سے کہہ دیا آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے انبیاء کے پاس جبریل لایا کرتا تھا میرے پاس بھی لاتا ہے. تو اس نے کہا پھر تو ہم اس میسج کو قبول نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ اس نے کہا یہ بہت بڑا ٹیررسٹ ہے آج کی اصطلاح میں. یہ جو جبریل ہے یہ بڑا دہشت گرد ہے اس نے تو لاکھوں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے کیونکہ وہی بھی لاتا ہے لیکن عذاب بھی یہی آتا ہے. سابق امتوں پر جو بھی عذاب آئے کس کے واسطے سے ہے؟ جبریل کے واسطے سے. تو اس نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہے اس کے لائے ہوئے پیغام پر ہم ایمان نہیں لا سکتے ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آپ کی پیغمبری کو قبول کر دوں لیکن اب نہیں کر سکتا. صحیح یہ تو ہمارا دشمن ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ قل کہہ دیجئے او پیغمبر آیا نمبر دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کان عدو جبریل جو ہے دشمن جبریل کا سو ہو. یہاں پر ایک ہڈن ہڈن جملہ پڑا ہوا ہے کہ جو ہو دشمن جبریل کا تو جواب معلوم ہے یہاں, وہ ہڈن ہے, اللہ نے کہا نہیں, وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے. جو ہو دشمن جبریل کا سو ہو, صحیح. امریکہ میں ہم کہتے ہیں ہو کیئرز, کہ جو ہو جبریل کا دشمن ہو, ہو کیئرز, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ جو ہو دشمن جبریل کا سو ہو فإنہ, کیونکہ یہی جبریل نزلہ علی قلبک, یہ نازل کرتا ہے یا نازل کر چکا ہے قرآن کو, علی قلبک, آپ کے دل میں, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اور وہ بات یاد رکھیں گے کہ دیکھیے, اب آپ لوگ یہاں پڑھتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں, یو ڈو ہیو اٹ تھرو یور برین. سارے انسان جو علم حاصل کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ دماغ کے ذریعے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سے لیتا تھا وہ دماغ کے ذریعے نہیں لیتا تھا, وہ دل کے ذریعے لیتا تھا. یہ بات اپنے پاس لکھ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ سے ریسیو کرتا تھا وہ تھرو برین نہیں, تھرو ہارٹ. صحیح. اور مجھے دیکھیں, پھر آپ اپنے الفاظ میں لکھیں, جو چیز آپ دماغ سے حاصل کریں اس میں آپ کو شک پیدا ہو سکتا ہے, اس میں آپ کو شک پیدا ہو سکتا ہے, یا کوئی اگر آپ کو اس میں کنفیوز کرنا چاہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. آپ کیا بتائیں؟ لیکن جو چیز آپ دل سے حاصل کریں اور دل آپ کا قبول کرے, پھر اس میں آپ کسی کا سنتے نہیں. اور مثال واضح ہے, نوجوان کہیں محبت میں پڑ جاتا ہے, ہاں, تو محبت میں پڑنا ہی تو دماغ والی بات نہیں, یہ دل والی بات ہے. پھر نہ وہ باپ کا مانتا ہے, نہ ماں کا مانتا ہے, نہ خاندان کا مانتا ہے, نہ فاروق صاحب کا مانتا ہے, نہ عبدالعلیم صاحب کا مانتا ہے, نہ قاضی صاحب کا مانتا ہے. سارے لوگ اسے کہتے ہیں, یہ بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا, بیٹی آپ کیا کر رہی ہیں, ایسا نہیں کرنا. لیکن وہ دل والی بات ہے, وہ گھر چھوڑ دیتی ہے یا گھر چھوڑ دیتا ہے, اللہ بچائے رکھے ساروں کی عزتوں کو, صحیح, وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن بات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے. صحیح. آپ اپیل کر سکتے دماغ کو, صحیح, دل والی بات کو کہیں کوئی کوٹ ہے نہیں کہ اس کو اپیل کرے. بازین میں آ گئی. تو اب اس لیے یہ جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ عقیدے کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, عقیدے کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے. اور جس چیز کا تعلق دل سے ہو وہاں کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ یہ لکھیں کہ جس چیز کا تعلق دل سے ہو وہاں پہ پھر کمپرومائز نہیں ہوتا. اور کمپرومائز جیسے میں نے بتا دیا تھا, دو وجہوں سے کی جاتی ہے, یا موت کے ڈر کی وجہ سے, تکالیف کی وجہ سے, اور یا مفادات کی وجہ سے. کسی بات پہ کمپرومائز کیوں کی جاتی ہے؟ کہ ہارم نہ ہو جاؤں, یا مفادات. لیکن جو دل والے ہوتے ہیں وہ ان دونوں کا نہیں سوچتے. جو دل والے ہوتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, وہ نہ مفاد پہ سودا بازی کرتے تھے, نہ ڈر کی وجہ سے کرتے تھے, اکیلے ہوتے, حکمرانوں کے ساتھ کھڑے رہتے. فارس کے حکمران کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح, اور وہاں پہ وہ بڑے کڑاہی میں وہ تیل بوائل ہو رہا تھا, اور اس کو فٹرز میں اور چینز میں جکڑا ہوا اس کے سامنے پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے اس سے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک بات کہیں تو آپ کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ کاش میری جگہ آپ کے سامنے آج محمد کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں جکڑا ہوا ہوں, ایسا جکڑا ہوا آپ کے سامنے محمد پاک کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو دماغ کی بات نہیں تھی, دل کی بات تھی. فٹرز اور چینز میں جکڑا ہوا صحابی وہ جپٹ پڑا اس پر, اور اسے کہا, امسک علیک لسانک یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن اپنی زبان کو لگام لگاؤ, یہ کیا بات کرتے ہیں, میں ایک ہزار بار اس بوائلنگ آئل میں جل سکتا ہوں, محمد کے ایک بال پہ آنچ نہیں آنے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات کس چیز کی تھی؟ یہ دل کی بات تھی. بازے میں آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم حاصل کر چکے تھے کس چیز سے؟ دل کے ذریعے. اس لیے دوسری بات لکھ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے ہیومن بینگ کبھی کبھار خطا کرتے تھے, کبھی کبھار آپ کو بھول ہو جاتی, کبھی کبھار آپ کو کیا ہو جاتی؟ بھول ہو جاتی. نماز میں بھول گئے, دو رکعت پہ سلام پھیر لیا ظہر کی نماز میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک صحابی ہے بدوان سہرائی, لمبا تڑنگا آدمی ہے, 7 فٹ کا. تو جو آدمی لمبا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں, جو آدمی لمبا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھا, باقی صحابہ تو خاموش پڑے رہے کہ شاید وہی آ گئی ہو. چار رکعت کو دو کر دیا گیا, کیونکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہا کہ ایک حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حکم ڈراپ ہو گیا. لیکن وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا, اس سے نہ رہا گیا. اس نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سرت صلاح تو ہم نسیتا یا رسول اللہ, جی آپ بھول گئے کہ نماز چھوٹی ہو گئی, جی آپ بھول گئے کہ نماز مختصر کر دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صدقۃ الیدین, یہ جو لمبے ہاتھوں والے دوست ہیں, کیونکہ اس کا نام حضور کو نہیں معلوم تھا, یہ جو ہمارے لمبے ہاتھوں والے دوست ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تکمیل کروا دی. کیا کر دیں نماز کی تک, تو پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے. لیکن پورے نبوت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن آیات میں ایک حرف یا لفظ کی کبھی خطا نہیں کی, یہ آپ لکھ کے, اس لیے کہ وہ تو دل پر لے رہا تھا. تنسا, سورہ اعلیٰ میں اللہ کریم نے فرمایا سنقرئو کا فلا تنسا, ہم آپ کو قرآن کا ایسا قاری بنا دیں گے کہ آپ ایک حرف بھی نہیں بھولیں گے. سورہ الاعلیٰ کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا, سنقرئو کا فلا تنسا. یہ دیکھیے فاروق صاحب آپ لوگوں کے لیے آج گفٹ لے آیا ہے, اس نے آپ لوگوں کے لیے فائل تیار کیے ہیں. ہمارے ایک مامو لگتے ہیں صحیح, وہ چھوٹے بچوں کو پڑھنے کے لیے جب انکریج کرتا ہے تو وہ یہ کر دیتا ہے کہ پین لے آتے ہیں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں اور نوٹ بک لے آتے ہیں. تو فاروق صاحب بھی یہ پڑھنے کے میدان میں, تو ابھی آپ بچے ہیں نا, تو اس لیے فاروق صاحب نے بھی آپ کو انکریج کرنا چاہا صحیح. تو انشاءاللہ بعد السبق, تو نیچے دیکھیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ يَقِينًا, یہ جبریل نازل کر چکا ہے اس قرآن کو, عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل میں, بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. تو اب اگر جبریل اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتا رہتا ہے تو ان لوگوں کو جبریل سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے, وہ کوئی اپنے تئیں یہ قرآن بنا رہا ہے. بازن میں آ گئی صحیح. تو یہ تو ہو گئی جبریل کی توثیق. اب دوسری بات ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو واپس سورہ تکویر پہ جائیں, یہ آپ کا یہ ٹک کر گیا. سورہ تکویر پہ واپس جائیں, چلے گئے آیہ نمبر 22. وما صاحبکم بمجنون, اور نہیں ہے آپ لوگوں کا ساتھی. مشرکین مکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے تو فرماتے صاحبنا, ہمارے جو ساتھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہتے تھے؟ ہمارے جو ساتھی ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ محبت کے حوالے سے کہہ دیتے تھے, وہ اس طرح حضور کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے. وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں. کیا کبھی کبھار ہم بھی اس طرح جب آدمی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا دوست, بازن میں آتی اور وہاں پہ ٹون سے معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے بات کر رہا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ دوست ہونا ساتھی ہونا ہی کوئی بری بات تو نہیں, تو اس لیے اللہ نے ان کے الفاظ لے لیے کہ اس حوالے سے وہ جو چڑھنا چاہتے ہیں وہ چڑھ ختم ہو. وما صاحبکم, اور نہیں ہے آپ لوگوں کا ساتھی, بمجنون, وہ پاگل نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے صاحبنا مجنون, ہمارا یہ ساتھی پاگل ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, بڑے بدتمیز لوگ تھے. وما صاحبکم بمجنون, اور نہیں آپ لوگوں کا ساتھی دیوانہ. ولقد را, اچھا تو اب انہوں نے مزید ہی کہہ دیا, ہاں ٹھیک ہے دیوانہ نہیں ہوگا, دیوانہ نہیں ہوگا, لیکن پتہ نہیں اس کے پاس کون آتا ہے, کوئی جن آتا ہے, شیطان آتا ہے, پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں جبریل ہوں اور یہ بھی بلیو کر دیتا ہے کہ جبریل آیا ہے. صحیح, ریکگنیشن کی بات تھی کہ ریکگنیشن نہیں کر پا رہا, کہہ دیتا ہے جبریل نے کہہ دیا. تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا غلط. وَلَقَدْ رَآ, اور یقیناً اللہ نے دیکھ لیا ہے, اور یقیناً محمد نے دیکھ لیا ہے جبریل کو, بالافق المبین, کلیئر کٹ ہرائزن پہ. تو لکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کریم سے پوچھ لیا, حضور نے اللہ کریم سے جبریل امین سے پوچھ لیا, جبریل سے تقاضا کیا کہ آپ تو مختلف شکل میں آتے رہتے ہیں, کبھی اپنے شکل میں بھی, کبھی اپنے شکل میں بھی, کہ آپ کی اوریجنل شکل ایک فرشتے کی جو عظمت ہے, ایک فرشتے کی عظمت ہے جو قوت ہے, اور پھر جبریل کی, تو آپ وہ دکھائیے. تو اس نے جواب دے دیا, اور ذکر ہے سورہ مریم پہ جائیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, مفسرین نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور نے جبریل سے پوچھا جب آپ کئی دن نہیں آئے تو حضور نے فرمایا آپ آئے نہیں, إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے اللہ کے حکم سے, آپ کے اپنے تئی تو نہیں, یہ ہماری ول کی بات تو نہیں, اللہ کے حکم سے. لیکن یہ وما ننزلو نہیں ہے, نہ تنزلو ہے, اور تنزل کا معنی جو عام حیثیت سے اس سے نیچے آنا, جو عمومی حیثیت ہے اس سے نیچے. تو جبریل کا عمومی آنا تو ڈفرنٹ شکل میں تھا, صحیح, اسی ڈفرنٹ شکل سے اپنا اصل شکل دکھانا وہ اس کے لیے تنزل تھا, اس کے لیے کیا تھا, تنزل تھا, نیچے آنا تھا. تو اس نے کیا کہ وہ ماتا تنزل, اور ہم تنزل نہیں کر سکتے اللہ بامر ربک, مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے, کہ ہم اپنے تئیں اپنے ارادے سے تو اپنا آپ نہیں دکھا سکتے. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اجازت دے دی, اللہ نے اجازت دے دی جبریل کو کہ اپنا آپ دکھائیں. تو واپس جائیں سورت کے والا قدر آؤ, یقین محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبریل کو بالافق المبین, کلیئر کٹ ہرائزن پہ, وما ہوا کلیئر کٹ ہرائزن پہ. تو حدیث بخاری میں آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے اپنا آپ دکھایا, اور کہاں دکھایا, آپ سب نے تقریباً, یس وسیم آپ گئے ہیں آج پہ, اچھا تبسم آپ تو گئے ہیں, عامر تو اب یعنی دیکھ لیا آپ نے بیت اللہ, ابھی تک آپ سب نہیں گئے, انشاءاللہ چلے جائیں گے, غزنوی آپ تو جا رہے ہیں اور گئے بھی ہیں, ہمایوں میک یور انٹینشن ایز سون ایز پاسبل, یس آپ تو سب گئے ہیں, صحیح فاروق صاحب, اچھا تو باب عبدالعزیز آپ نے دیکھ لیا ہے مکہ معظمہ میں, اس کے سامنے کا جو علاقہ ہے جس کو محل اجیاد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جہاں پہ بہت بڑا اسپتال ہے مستشفی الاجیاد, تو یہ محل اجیاد یہ کل علاقہ تھا. تو حضور علیہ السلام بیت اللہ سے نکل آئے اور اسی محل اجیاد میں جبریل امین نے اپنا آپ دکھا دیا, جبریل امین نے اپنا آپ دکھا دیا, اس نے آواز دیا رسول اللہ, تو حضور نے دیکھا کہ جبریل ہے, صحیح, تو وہ نازل بھی ہو رہا ہے اور اپنا شکل بھی دکھا رہا ہے, اس طرح پھیل رہا ہے اس کی شکل, صحیح, وہ اس طرح پھیل رہا ہے, اور پھر وہ لٹک گئے حضور کے سامنے, حضور کے. دوسری جگہ سورہ نجم میں اللہ کریم نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا, وہ تو دو قوس کے برابر حضور کے سامنے لٹک گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لک ایٹ می, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باڈی پر اس طرح نظر ڈالتے رہے, تو پورا ہرائزن ڈھکا ہوا تھا آپ کی باڈی پر پورا ہرا, حضور فرماتے فائن رت کا سدا ماں بین المشرق والمغرب, ایسٹ اور ویسٹ کو کور کر گیا تھا, ایسٹ اور ویسٹ کو کور کر گیا. ولہ ستمیت جناحین, آئی ہیو بین ٹولڈ دیٹ ہی ہیز 600 وینگز, اور تبھی تو سابقہ امتوں کو جب ہلاک کرنا مقصود ہوتا, ہاں, تو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑتی, بس جبریل امین ذرا لو الٹیچیوڈ فلائٹ کر لیتا, صحیح, وہ تو سپر سانک ہے, اور سپر سانک کیا بلا ہے, 600 وینگز کتنے, اور باڈی اتنی کہ سارے ہورائزن کو کور کر دیا تھا, تو جب وہ لو الٹیچیوڈ پہ پرواز کرتے تھا لوگوں کے دل پٹ جاتے, بم سارے لوگ پٹ جاتے, پازن میں آگے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا, وہ تو اتنے دو ہاتھوں کے برابر حضور کے سامنے لٹک گئے تھے. تو ایک تو یہ, اور نمبر دو, تاکہ پھر آسان ہو جائے, نمبر دو, جب حضور جا رہے تھے معراج پہ تو سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا, سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے, پھر کل اس پر جائیں گے کہ وہاں پہ دوسری بار دیکھا اور کیسے دیکھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد وعلی واصحاب اجمعین, نبر محمد بالقرآن زیمنا ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من وجل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد, افضل صلواتك بعدد معلوماتك, وبارك وسلم وصل عليه. سبیبر ان ہم کہاں تھے, سورہ حق کا نہیں، یعنی ٹاپک یہی تھا کہ اللہ کریم توثیق کر رہا ہے کس کا، سند کا، سند کی توثیق ہو رہی ہے، تو اللہ کی ذات اس کی تو کسی توثیق کی ضرورت نہیں. اس کے بعد رتبہ آتا ہے، یعنی مین ان نریشن چین جبریل کا، ادروائز جبریل کا رتبہ رتبے کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم تھے، وہ کیا تھے، وہ تو خادم تھے. مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو. مولانا ظفر علی خان نے بڑے پیارا شعر کہہ دیا، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، یہ لکھ کے آپ تبسم، یہ عاشقانہ شعر ہے، اور محمد کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. بس عشق کا ایک ہی مرکز ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، لکھ لیا، اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اس کے حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، کیونکہ جبریل نے تو معذرت کی کہ میں آگے. مولانا ظفر علی خان مرحوم، مولانا ظفر علی خان زمیندار والے، عبدالعزیز صاحب کس والے، ہاں ہاں، اس کو مولانا ظفر علی خان زمیندار والے، اور وہ بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے زندہ دل آدمی تھے. ایک تو دبنگ آدمی تھے، صحیح، وہ جب سٹیج پہ ہوتے اور وہ ترے والا وہ پگڑی پہنتے تھے تو ہندو لیڈرز بھی ہوتے تھے تاریخ خلافت میں، صحیح، لیکن ان کے سامنے سارے بونے معلوم ہوتے تھے. جب سٹیج پہ وہ ہوتے، ابو الکلام آزاد ہوتے، حسین احمد مدنی ہوتے، تو پھر تو باقی لوگ، یہ تین تو بڑے نام ہیں برے صغیر میں، یس، اور محمد علی جوہر، چار چار بڑے نام ہیں خلافت کے سٹیج پر. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ. تو ایک بار گاندھی جی نے سٹیج پہ بڑی پیاری بات کہی، اور یہ سارے بیٹھے تھے، تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، اور اس سے پتہ نہیں اس نے پا ٹنگ ہو گیا. اس نے کہا کہ ملک تو ضرور آزاد ہوگا، پھر یہاں پہ جمہوریت ہوگی، پھر یہاں پہ کیا ہوگی، جمہوریت ہوگی، ووٹ ہوں گے. تو اس نے ہندوؤں سے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے بچے پیدا نہیں ہو رہے، تو ہندو کمیونٹی ذرا اس پہ سوچے، صحیح. تو مولانا ظفر علی خان بیٹھے تھے، تو وہ فوراً سٹیج پر اس کے آگے آ گئے. ڈیڈ، اس نے کہا کہ گاندھی جی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. وہ بڑے زندہ دل آدمی تھے، یہ سارے لوگ بڑے زندہ دل تھے، ان کے نام ہسٹری میں کم لیا جاتا ہے. اچھا، صرف مولانا آزاد کو پڑھاتے ہیں. مولانا آزاد تو چونکہ وہ تو بہت بڑے آدمی تھے نا، مولانا آزاد کے پائے کا آدمی تو پیدا ہونا برے صغیر میں، پولیٹیکل ویوز دیٹ از سم تھنگ ایلس، صحیح، لیکن مولانا آزاد کے پائے کا آدمی وہ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے، علی میاں صاحب نے، علی میاں صاحب کو جانتے ہیں، علی میاں صاحب تو بڑے نام، بڑا نام ہے، علی میاں صاحب تو انڈیا کا ٹاپ نام ہے. تو علی میاں صاحب نے ترجمان القرآن، جو مولانا آزاد کی تفسیر ہے اردو میں، ترجمان القرآن، تو اسی پر علی میاں صاحب نے تقریر دی ہے، یعنی تبصرہ لکھا ہے. تو اس نے تو بڑی تعریف کی ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ مولانا آزاد کی تفسیر کا کیا کہیے، اس نے قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین، مبین کا معنی یعنی فصیح لینگویج، کیونکہ ابو الکلام تو جب بولتے تھے تو وہ بولتے کیا تھے، ہاں، فصیح، یس، فصیح مین لٹری لینگویج. ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ہے ذرا ڈیفیکلٹ، خصوصاً اس کا جو ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر، اصل میں اس کی ساری تفسیریں ام الکتاب ہے، باقی پر تو وہ پھر چھڑ دوڑا ہے، صحیح. اور ام الکتاب میں کمال کیا, حالانکہ وہ خود ہی اعتراف کرتا ہے کہ میں جب بھی گرفتار ہوتا, وہ تو ہمیشہ جیل میں ہوتے انگریز کے دور میں, صحیح, یا اسٹیٹ پہ ہوتے, فجر میں ہوتے, تو اس نے کہا جب بھی میں گرفتار ہوتا تو میرے ساتھ میری ساری لائبریری بھی گرفتار ہو جاتی, اس کے ایک ایک پیپر کو چیک کر دیتے کہ اس میں کیا کچھ ہے, صحیح. اور کبھی کبھار وہ مجھے کہتے کہ یہ جو ہے یہ کیا لکھا ہے, میں نے کہا دیٹس ناٹ آف مائی ڈیوٹی, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کیا لکھا ہے, صحیح. اس نے کہا کہ میں اپنے خلاف خود ہی آپ کو ایویڈنس دے دوں, انگریزوں کی بات, صحیح. تو مولانا آزاد وہ بڑی پیاری باتیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتے, انہوں نے کہا ان کے کچھ طور اتوار اچھے تھے, وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ مولانا آپ کو جیل میں کیا کچھ فراہم کیا جائے, تو میں نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم تما دیا جائے نمبر ایک, اور دوسرا میرے گھر میں میرے چائے کے پتے پڑے ہوئے ہیں تو میری کیتلی اور میرے چائے کے پتے مجھے پرووائڈ کیے جائیں. تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ چائے کی اصل بنیاد چین سے ہے اور اس کی ساخت یہ ہے کہ بوائلنگ واٹر میں کھولتے ہوئے پانی میں اس کے پوٹلی کو دو تین بار ڈبوئیں, صحیح, اور پھر سگار کا چسکا لے کر اس کے ساتھ چائے کا ایک گونٹ لیا کریں, دماغ کی گریں کھل جاتی ہیں. یہ غبار خاطر میں لکھتا ہے, لیکن پیچھے لکھتا ہے لیکن کمبخت ہندوستانیوں کا کیا کہیے, انہوں نے چائے کے ساتھ چینی اور دودھ کی بدعت کو ملا کر چائے کا ذوق ہی ختم کر دیا. تو اس نے لکھا کہ آخری بار جب آزادی سے پہلے جب گرفتار کیا گیا, صحیح, اور ایک اردو میں کتاب ہے عبدالحلیم صاحب, اگر آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں, صحیح, بیانات و مقدمات اکابر, بیانات و مقدمات اکابر, یہ بڑی پیاری کتاب ہے, کسی نے لکھی ہے, لیکن اس میں اصل میں جو بڑے مشہور مقدمے تھے ان بڑے لیڈروں کے خلاف انگریزوں کے زمانے میں, تو اس کی رویداد ہے اس میں, خصوصاً جو کانسپریسی کیس ان کے خلاف بن گیا تھا, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا محمد علی جوہر, اس میں پانچ لوگ مسلمان تھے, ایک اس میں ایک ہندو لیڈر تھا, لیکن اس کو پتا نہیں کہ کیسے پھر نکالا اس سے, کیس سے اس کو نکال دیا اور صرف مسلمانوں کے گلے کیس پڑ گیا, صحیح. اور پھر ہوا یہ کہ مولانا آزاد پر مقدمہ چل رہا تھا دلی میں, ایک ہی کیس کا مقدمہ تھا آزاد پہ چل رہا تھا دلی میں, اور مولانا مدنی اور محمد علی جوہر پہ چل رہا تھا کراچی میں, صحیح. تو مولانا محمد علی جوہر, اس نے بخاری پڑھی تھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں, صحیح, مولانا مدنی جوہر شاگرد تھے, مولانا مدنی کے جیل کے شاگرد تھے. تو جب ایک پیشی پر لایا گیا کہ بیان دینا تھا مولانا مدنی نے, تو مولانا مدنی اٹھ گئے بیان کے لیے, پاؤں میں بیڑیاں تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, صحیح, اور بیان شروع کر دیا اور تین گھنٹے بولا مسلسل تاریخ ترک موالات پہ, کس چیز پہ, ترک موالات پہ, اور ترک موالات کا معنی یہ تھا کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی جلسے میں کہ آج کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مسلمان رہنا ہے یا انگریز کی رہایا, آج کے بعد ہندوستان کے ہندوؤں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے انہیں ہندو رہنا ہے یا انگریز کی رعایا, سکھوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں سکھ رہنا ہے یا انگریز کی رعایا, اور فرمایا کہ ایون ہندوستان کے لوکل عیسائیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں عیسائی رہنا ہے یا انگریز کی رعایا. اس نے کہا دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی, صحیح, یہ بغاوت ہے نا, یہ کیا ہے, یہ تو بغاوت ہے, ہائٹریزن ہے, تو ایٹریزن کروا دیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد صدارت کر رہے تھے, محمد علی جوہر واز اے پارٹ آف دیٹ جلسہ, تو ان سب کے خلاف کانسپیریسی کیس وہ چل پڑا. تو مولانا مدنی تو وہ میجر مجرم تھے, صحیح, سب سے بڑے مجرم تو وہی تھے, مجرم نمبر ون. تو اس کو جب بیان کے لیے پیش کیا, اس نے تین گھنٹے قرآن سنت کی روشنی میں بیان دے دیا, اور اس نے کہا کہ سارے مذاہب وہ غلامی کے خلاف ہیں, ایون ہندو مت کے اساسی تعلیمات میں انسان کی غلامی نہیں ہے, صحیح. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے مورتی کی پوجا کرتے رہیں گے لیکن انسان کی غلامی کو وہ برداشت نہیں کرتے, اور پھر انسان جو اتنے دور سے آ کر ہمارے اوپر مسلط ہوں جن کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں. صحیح, تو ان کے مذہب کے تصور کے بھی خلاف ہے, لہذا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو جج نے اس سے کہہ دیا کہ حسین احمد, تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ بالکل وہ ماضی بعید کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ ماضی بعید کا صیغہ. کہہ دیا تھا, یو ہیڈ سیڈ اٹ. اس نے کہا میں اب کہتا ہوں. صحیح, کہہ دیا تھا تو آپ میرے کیس کو بہت کمزور بنا رہے ہیں. اس نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ حسین احمد تمہیں پتا ہے یہ ہائی ٹریزن ہے؟ اس نے کہا میں اتنا جاہل بھی نہیں, آپ میری داڑھی کو اور میری پگڑی کو جہالت کا سمبل نہ سمجھیں, میں جانتا ہوں اور دیدہ دانستہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کی سزا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں, آپ کے قانونی لا کو میں نے پڑھ دیا ہے کہ اس کی سزا وہ موت ہے, بس آپ کو ایک فیصلے کی دیر ہو سکتی ہے, ایک فیصلے کی دیر ہو سکتی ہے, میرے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی, کیونکہ جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا تو میں اپنے ساتھ کھدر کا سلا ہوا کفن ساتھ لایا ہوں, وہ میرے اب اس تیلے میں موجود ہے. کیا مولانا مدنی, مولانا عبید اللہ سندھی اور یہ سارے جو آزادی پسند حریت پسند لیڈر تھے یہ صرف کھدر پہنتے تھے, یہ کہتے تھے کہ بھائی میرے پیسے وہ انگریز کے خزانے میں کیوں چلے جائیں, یہ جو میرے جولاہے ہیں یہ ان کے جیب میں چلے جائیں. تو انہوں نے حرام قرار دیا تھا کہ انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا نہ پہنے. یہ تو آپ قانونی پاور کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہی تو تاریخ تر کے موالات. تو اس نے کہا کہ سرا ہوا کپن. اس نے کہا کہ حسین احمد تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو حکومت سزا دے دیتی ہے تو اس کے کفنانے دفنانے کا انتظام وہ بھی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. تو مولانا مدنی نے کہا کہ عمر بھر آپ کے گندے مشین کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا, مرنے کے بعد اس خبیص کپڑے میں کفنانا نہیں پسند کرتا, اپنے وطن کے جولاہے کے کپڑے میں دفنانا پسند کرتا ہوں. صحیح, تو پھر مولانا مدنی کو پہلے وہ سزائے موت دے رہے تھے لیکن باہر اتنے لوگ جمع تھے کہ اس کو خطرہ پڑ گیا, تو اس کو 4 سال کی سزا دے دی. اور جب بیان دے رہے تھے تو مولانا محمد علی جوہر وہ رومی ٹوپی پہنتے تھے نا, وہ رومی ٹوپی جانتے ہیں, وہ جو پنا جا ریڈ سا ہوتا ہے, وہ پنا سا ہوتا ہے اس میں, وہ پنڈے کیا کہتے ہیں, ٹیسل, ہاں وہ ٹیسل قسم کی چیز. صحیح, تو اس نے اپنی وہ اس کے قدموں میں ڈال دی. اس نے کہا حضرت ہمارے اوپر رحم کریں, ہمارے اوپر رحم کرو, یہ بیان کو ذرا نرم کروا دیں, سولی پر چڑھائے جاؤ گے. تو مولانا مدنی نے مولانا جوہر سے کہا کہ آپ کے ہزار احترام کے باوجود آپ مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں, آپ مجھے بزدلی کا. اس نے کہا حضرت بزدلی کا درس نہیں دے رہا, مجھے پانسی لگ جائے کوئی پرواہ نہیں, کسی اور کو لگ جائے کوئی پرواہ نہیں, حسین احمد کو لگ جائے امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح, آپ امت کا سرمایہ ہیں, آپ امت کا سرمایہ ہیں. تو مولانا مدنی نے ایک شعر پڑھ لیا اس وقت, وہ بڑا مشہور شعر ہے اور داغ کا ہے. کس کا ہے؟ داغ دہلوی کا. پتہ نہیں داغ دہلوی کا پورا نام کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, داغ دہلوی بڑا مشہور ہے. کہ پڑھا فلک کو ابھی, پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں. لکھ لیا, جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں, پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اور اس جج نے کسی نجی محفل میں پھر تبصرہ کر دیا تھا. اس نے کہا کہ وہ آدمی جب بیان دے رہا تھا مولانا حسین احمد مدنی, اس نے کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ جس خود اعتمادی سے بیان دے رہا تھا اور وہ اس کی دل کی آواز تھی, میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی دل کی آواز ہے, اور میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ 100% پارسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑے لوگ تھے. ہاں تبھی تو ہم, لیکن اس آزادی کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے, میں بیڑا غرق کر دیا آزادی کا. صحیح. مولانا احمد علی لاہوری نام سنا ہے؟ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بہت بڑے ولی اللہ ہیں. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، جس کی قبر سے، قبر کی مٹی سے اب بھی خوشبو جاتی ہے. اب بھی آپ جائیں میانی صاحب کے قبرستان میں اور اس کی مٹی اٹھائیں، اب بھی آپ خوشبو فیل کریں گے. تو شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو جب تاریخ ریشمی رومال میں پکڑا گیا ٹرانسپیرنسی میں، تو اس کو سخت سردی میں برف کے سیل پر لٹایا گیا، ایک سیل نیچے اور ایک برف کا سیل اوپر، تو بدن فریز ہو گیا، تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. پھر اس کو ہیٹ دیا، وارم اپ کر دیا. جب آنکھیں کھلی تو جو افیسر کڑے تھے انٹروگیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ احمد علی پھر بھی تاج و تخت و برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ پھر بھی تاج و تخت سے برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ تو مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور کروں گا. وہ ایمان کی آواز ہے، زبان کی آواز نہیں جو برف کے سلوں سے دب جائے. وہ ایمان کی آواز. وہ لوگ کہتے یار ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ وہ ایمان کی آواز ہے. ہاں، اور پھر ایک شعر کہہ دیا، ایک شعر، اور شعر ایکچولی مولانا محمد علی جوہر کی، شعر مولانا محمد علی جوہر کا، لیکن مولانا لاہوری نے کہہ دیا اس موقع پر کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. آج مجھے کچھ شعر فوبیا ہو گیا ہے. صحیح. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. سمجھ تو آپ کو آ رہے، آپ لوگوں کو آ رہی ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. جگر کی آگ دبی ہے بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے، کس سے؟ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے پر سر میدا مگر جکی تو نہیں. وفا شعاروں کی، کٹی ہے بر سر میدان مگر جکی تو نہیں. یہ لوگ جو ہوتے، یہ کچھ عجیب قسم کے لوگ تھے، پتا نہیں یہ سٹیل کے بنے ہوئے تھے کیا تھے. کٹی ہے بر سر میدان مگر جکی تو نہیں. سو اینی ہاؤ جبریل، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق کے لیے سورہ الحاقہ کی سارے آیت پڑھے لیے تھے، مکمل کیے تھے، شروع کیے تھے. تو آپ جائیں سورہ حقہ پہ، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. 29ویں پارے کی تیسری سورہ ہے. آیہ نمبر 40 سے لے لیں، اور میں نے حضرت عمر کا واقعہ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ انہ لقول رسول کریم یقینا یہ قرآن. آیت نمبر 40 دیکھ لیا، لقول رسول کریم، بڑے عزت والے پیغمبر کا کلام ہے. بڑے عزت والے، کریم کا معنی بڑے عزت والے. وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے آپ میں سے ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کلام کسی فور ٹیلر یا فارچون ٹیلر کا یا سوس سیئر کا. کاہن کہتے ہیں سوس سیئر، ایس او او ٹی ایچ ایس اے وائی ای آر، سوس سیئر کہتے ہیں انگریزی میں کاہن کو. وہ مستقبل کی خبریں دیتا رہتا ہے. کیا دیتا ہے؟ فیوچر کی خبریں دیتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے. وہ نجومی سے ذرا فارورڈ کلاس ہے. صحیح، وہ ذرا پی ایچ ڈی ہے اس گن میں، ولا بقول کاہن قلیلم ما تذکرون، آپ توڑے آپ میں سے سمجھ لیتے ہیں، تذکر کا معنی سمجھنا، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے، ولو تقول علینا، اگر اس نے بنا دیے ہمارے اوپر بعض الاقاویل، بات خود ساختہ باتیں، اقاویل کا معنی خود ساختہ باتیں، لا خزنا منه باليمين، ہم پکڑ لیتے اس کو بڑی قوت سے، ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر کاٹ دیتے اس کے شارک کو، کہ آپ ہمیں نسبت کرتے ہیں اپنی بات کی، تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر دی کہ یہ جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، واضح میں آ گئی، تو یہ توثیق ہو گیا. ابھی آپ واپس جائیں، واپس تو آپ کہیں نہیں جانا، اس لیے کہ ابھی تو ہم تمہید میں ہیں، مدتوں چلے گی تمہید. تو اب نیریشن چین یا سند کا وہ حصہ کہ امت کے پاس یہ رسول پاس رسلم تک کی کیسے آیا، تو اللہ نے بھجوایا، جبریل کے واسطے بھجوایا، رسول پاک نے ریسیو کر دیا، صحیح. رسول پاک سے امت تک کیسے پہنچا، میں نے کہا کہ وہ سلسلہ تو متواتر ہے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ متواتر. متواتر جانتے ہیں نا کہ ہر زمانے میں ہزاروں لوگوں نے، ابھی تو لاکھوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں نے، کیونکہ مسلمانوں کی تو سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہو جاتی ہے کہ بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو کیا کرواتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں اس سے، صحیح. اگر سارا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی ہر بچہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر کیا؟ نہیں نہیں، ہم نے پوائنٹ شروع کر دیا تھا کہ پہلے تھا موجودات کی بات، پہلے تھی موجودات کی بات، پھر دوسرا بحث شروع کر دیا تھا کہ انسانوں کو مکلف بنایا گیا، پھر تیسری بات ہم نے کر دی کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھجوایا گیا، چوتھی بات ہم نے کر دی کہ ان کو وحی دے دی گئی. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، صحیح. تو پھر پانچویں بات یہ تھی سند کی بات. آپ نمبر دیا کریں، تو پانچویں بات تھی سند کی بات. اب چھٹی بات وہ ہے قرآن کریم کی ڈیفینیشن، تعریف جسے کہتے ہیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے. تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹا نقطہ، قرآن کریم کی تعریف، موضوع، کہ یہ کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع، اور اس کا غرض و غایت، کہ مقصد کیا ہے اس کا. تین چیزیں ہیں اس چھٹے نقطے میں. کیا کیا؟ ہمیں ریپیٹ کریں، موضوع کیا؟ پہلے تعریف، ڈیفینیشن، پھر موضوع، پھر مقصد. یس، اس طرح لکھ کے، تعریف، موضوع اور مقصد. یہ چیزیں اصل میں مدتوں کے وہ ریسرچ کا نچوڑ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مشت آپ لوگوں کو تما دیا جائے، صحیح فاروق صاحب، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کی تعریف، ایک تو قرآن کریم نے خود ہی اپنی تعریف کی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ سواد میں جو اس طرح ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. That this is a great book. وی ہیو سینٹ اٹ ڈاؤن ٹو یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بلیسڈ ون. سو دے مے پانڈر اپان اٹس ورسز, پانڈر اپان, اینڈ دے مے انڈرسٹینڈ who ulul albab, the people who have the core of intellect, not intellect, what the core of intellect. Ayat 29, surah swad ayah number 29 surah swad. لیکن علماء نے اس کی تعریف کی ہے هو الکتاب المنزل من اللہ بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. یہ ایک جامع ڈیفینیشن ہے جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو, انکلوسو اینڈ ایکسکلوسو. دس از کمپریہنسو, انکلوسو اینڈ ایکسکلوسو. مانا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ریٹل شکل میں ہے, بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم الشان میرے پاس ایک سیکرڈ ہولی ٹیبلٹ میں لکھا ہوا ہے. ہولی ٹیبلٹ, یس. آج کے زمانے میں آپ اس کو سی ڈی کہتے ہیں یا چپ کہتے ہیں, صحیح, لیکن اس زمانے میں کوئی چپ جانتا نہیں, صحیح, تو چھوٹے سے تختے کو ٹیبلٹ کہتے ہیں. چھوٹے سے تختے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیبلٹ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں عربوں کی سمجھ میں بس چھوٹا سا تختہ آ رہا تھا. اگر اللہ کریم کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈرائیو میں ہے, صحیح, فلیش ڈرائیو میں ہے, صحیح, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بنا ہوتا ہے, صحیح. حضرت ابوبکر دوڑ کے آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, یہ فلیش ڈرائیو کیا بنا ہے, صحیح. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 1500 سال پیچھے لے آتا, آگے لے آتا, کہ اس کے لیے 1500 سال آگے سڑی کرنی پڑے گی, صحیح. تو اس تعبیر کو اللہ نے ان کے اپروچ کے مطابق آسان بنا دیا. تو فرمائیں گے ایک چھوٹا سا تختہ ہے, اس پر لکھا ہوا ہے. تو سیڑھی کیا ہے؟ چھوٹا سا تختہ ہے. شپ کیا ہے؟ اچھا. اور فلش ڈرائیو کیا ہے؟ ابھی چھوٹا سا تختہ ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے. المنزل کا معنی نازل کیا گیا ہے, اس کی جانب سے, اللہ کی جانب سے, بواسطہ جبریل, جبریل کے واسطے. کس طرح آیا ہے؟ ترو جبریل. کس کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ عالم نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کلام جب حضور پاس کے پاس آیا تھا تو یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا, کلام کی شکل میں آیا تھا. کلام کا فرق تو جانتے ہیں کہ جبریل یس وربل یاد کرتا ہے, کلام وربل یاد کرتا ہے, صحیح. المکتوب جو لکھا گیا ہے فی المصاحف. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کاپی, کیا ہوتا ہے؟ یعنی کتاب, صحیح. لیکن قرآن کے لیے مصحف کا لفظ بولا جاتا ہے. چیز کا مصحف, تصحیف کا معنی ہے لکھنا, تو مصحف کا معنی ہے لکھا گیا. مصحف کا معنی کیا ہے؟ لکھا گیا. تو قرآن کریم کو مصحف کہتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے. تو المکتوب جسے لکھا گیا ہے فی المصاحف مصحف میں, المنقول الینا جو نقل کیا گیا ہے ہمیں, وہی بات جو میں نے بتائی نقل المتواتر, ایک متواتر نقل کے ذریعے. ایسا نہیں ایک آدمی نے نقل کیا ہے, دس نے نقل کیا ہے, سو آدمی نے نقل کیا ہے, ہزار آدمی نے نقل کیا ہے. کتنے آدمی نقل کرتے ہیں زمانے میں؟ سبحان اللہ, لاکھوں کروڑوں لوگ نقل کرتے رہتے ہیں. المنقول الینا نقل متواتر بلا شبہ, اور اس نقل میں یا اس کے قرآن ہونے میں کسی مسلمان کا کوئی شبہ نہیں ہے. کسی کا شبہ؟ اگر وہ قرآن کی ایک آیت کا بھی شبہ کرتے تو مسلمان باقی رہے گا. تو یہ ہے کیا ڈیفینیشن؟ سارے علماء نے لکھا. نقلا متواترا بلا شبہ, بلا شبہ مین وداؤٹ ہیونگ اینی ڈاؤٹ. تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جس پر امت نے ابتدا ہی سے اتفاق کر دیا ہے. جب وہ قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو سارے اینگلز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیفینیشن, اینڈ دیٹ از این ایگریڈ اپان. اب قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے, تو قرآن کریم کا سبجیکٹ ہے انسان. قرآن کریم کا سبجیکٹ کون ہے؟ انسان. اب میڈیکل فیلڈ کا سبجیکٹ بھی انسان ہے. یہ آپ ایک آبجیکشن لکھیں, میڈیکل فیلڈ کا سبجیکٹ بھی کیا ہے؟ انسان ہے, اور قرآن کا سبجیکٹ بھی انسان ہے. تو کیا یہ میڈیکل کی کتاب ہے؟ تو آپ جواب دے دیں کہ میڈیکل کا سبجیکٹ ہے انسان, مرض اور صحت کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ مرض اور صحت کے حوالے سے. یعنی وہ انسان کو ڈسکس کرتے ہیں بیماری اور علاج اور صحت کے حوالے سے. اور قرآن کا سبجیکٹ ہے انسان, مکلف ہونے کے حوالے سے. کیسے حوالے سے؟ مکلف, کہ وہ باؤنڈ ہیں ٹو اوبے اللہ اینڈ ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم انسان کو اس حوالے سے ڈسکس کرتا ہے, ٹو اوبے اللہ اینڈ ٹو فالو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, مکلف ہونے کے حوالے سے. اور پہلی وحی میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا موضوع ہے انسان. سورہ العلق جب حضور کے پاس پہلی وحی آئی غار حرا میں, سورہ علق دیکھ لیا, سورہ نمبر 91 96. ہاں, گاٹ اٹ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے. الذی, وہ پروردگار, خلق, جس نے پیدا کیا ہے. کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پیدا کیا ہے, صحیح. اور دنیا کا ایک حصہ انسان بھی ہے, دنیا کا ایک حصہ انسان بھی ہے, لیکن اس کے بعد انسان کو مستقل ذکر کر دیا. حالانکہ دیز ورڈز انکلوڈ انسان اینڈ ہیومن بینگ. خلق الانسان, جس نے پیدا کیا ہے انسان کو, من علق, فروزن بلڈ سے, کلاٹ سے. علق کا معنی کیا؟ کلاٹ. اور دوسرا معنی ہے لیج, ہینگنگ ٹو دی وال آف وومب. لیج, ہینگنگ ٹو دی وال آف وومب, لیج کہتے ہیں اس کو. ماں کے پیٹ میں، والا فوم کے ساتھ وہ جو کلاٹ تھا وہ لیچ کی طرح ہینگ کر رہا تھا، صحیح؟ تو اب سارے حیوان اس طرح پیدا ہوئے، سارے حیوانوں کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ وومب میں وہ لیچ کے شکل میں ہینگ کرتی ہے. تو آپ پیرنتھسس میں لکھے کہ اٹ مینس کہ انسان بھی حیوان کی ایک نو ہے. انسان بھی کیا ہے؟ یس، اے ٹائپ آف اینیمل. تبھی تو ایرسٹاٹل نے اس کو سوشل اینیمل کہہ دیا. ایرسٹاٹل نے کیا کہا؟ سوشل اینیمل، کہ یہ سماجی حیوان ہے. یعنی یہ حیوان ہے لیکن یہ سوشیالوجی بھی یقین رکھنے والا ہے، باقی حیوان سوشیالوجی نہیں جانتے. صحیح، اب ہم بھی نہیں جانتے اللہ رحم فرمائے. جب انسان پہ حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ سوشل لائف سے لاتعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک، خلق الانسان من علق، تب وہ تو حیوان ہوگی، ڈنکی ہے. نہیں، تو اللہ کریم نے فردر موڑ کے دیا کہ اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا عزت والا اور عزت دینے والا ہے. الذی، وہ پروردگار، علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. علم الانسان، تعلیم دی انسان کو، ما اس چیز کی، لم یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا تھا انسان کو. تو دیکھیے تین چیزیں ہیں یہاں. نمبر ایک، کیس کو ایڈریس کیا، اور ایڈریس کیا جاتا ہے اسی عقل کو. جن کو عقل نہیں ہوتی اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. آپ نے کہیں ایسی گیدرنگ دیکھی ہے جہاں پہ ڈنکی گیدرنگ کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے؟ صحیح، ڈنکیز گیدرنگ. صحیح، گاٹ اٹ؟ کیونکہ ان کا عقل نہیں، وہ ایڈریس کو جانتے نہیں. اور یہاں اللہ کریم نے ایڈریس کیا، اقرا، پڑھو، تو اسی عقل ہے. نمبر ایک. نمبر دو، قلم اتنا سا ہے، یہ آپ والوں کا $1 کا ملتا ہے. کتنے کا؟ کتنے کا؟ $1 کا ملتا ہے. اگر آپ ذرا ڈزن کے حساب سے لیں تو پھر شاید 50 سینٹ کا ملے. صحیح، لیکن یہی قلم جس کی ویلیو، فزیکل ویلیو تو صرف اتنی ہے 50 سینٹ. صحیح، لیکن اس قسم کے قلم کے ذریعے، بلکہ آج سے پہلے تو یہ قلم بھی نہیں تھے، وہ تو 1 پیسے کا وہ کانے کا قلم ہوتا تھا. کیا وہ کانے کا قلم ہوتا تھا؟ تو یہ ساری دنیا جہان کے علوم، یہ سارے ریسرچ جس پہ ہم آج نازاں ہیں، یہ اس کانے کے قلم سے شروع ہو گئے ہیں. کس چیز سے؟ کانے کے قلم. کیونکہ وہ کانے کا قلم عقل کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے. وہ جو 1 پیسے کا قلم ہے وہ کس چیز پر استعمال ہوتا ہے؟ عقل کا. تو عقل کی استعمال پر استعمال کرنا، عقل کے حوالے استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں ذی عقل انسان. کیا؟ ذی عقل. تو انسان حیوان ہے لیکن ذی عقل ہے. انسان حیوان ہے اور ذی عقل ہے. تو دیکھیے، انسان حیوان ہے نمبر ون، نمبر ٹو ذی عقل ہے، نمبر تین اس کو ایڈریس کیا، اور ایڈریس پہ کیا اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کا موضوع اور سبجیکٹ ہے ہی انسان. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ تو فردر مور انشاءاللہ، فردر مور. اللهم ربنا صنعت وقتنا في الأمور كلها واجلنا من حجنا وزعب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق. ڈاکٹر پی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سب کچھ ڈھونڈ پایا کہ نہیں؟ کچھ ڈھونڈ پایا کہ نہیں؟ اچھا، بہت اچھا، یہ بہت اچھا، یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، خوش ہو جائے. خالد، یو آر لوکنگ ویری ہیپی ٹو ڈے. Yes. His mom's coming today. What time is coming? She's coming. Inshallah, she's coming at 12, her plane. So who will pick? I'm going to pick her. She's bringing pictures of Khalid's wife. They don't know. There is no need of picture. No, I... He has seen her already. Yes? They don't know. The only thing is approval by superior authority. Yes. W-A-L-E-E-D. Done. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Look. If it doesn't happen, Khalid, look at me. If it doesn't happen, and Walid is not going to approve it, so I'm going to Thai restaurant. He'll take Thai sweet. Yes. He'll be taking food for free then. The father is Pashtun. Yeah. Good combination. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.